Program Trzeci Polskiego Radia, już niedziela, 22 lipca. Minęła północ. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Strażacy z Polski będą gasić pożary w Szwecji. Do akcji mają ruszyć w poniedziałek. Napisy "Czas na sąd ostateczny" i PZPR. Na drzwiach biur polityków PiSu sprawców szuka policja. Polski ski alpinista Andrzej Bargiel dziś spróbuje zaatakować szczyt K2, a potem zjechać z wierzchołka na nartach. Polscy strażacy już w Szwecji noc spędzają w Uppsali. Z rana mają ruszyć dalej do środkowej części kraju. To tam mają gasić pożary. Ze wstępnych planów wynika, że grupa polskich strażaków ma być gotowa do rozpoczęcia akcji gaśniczej w poniedziałek. Konwój 44 wozów ratowniczo-gaśniczych i prawie 140 strażaków dotarł wczoraj na pokładzie promu do Trelleborga, a stamtąd dalej. W akcji biorą udział głównie ratownicy z województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Wspierają ich strażacy z Mazowsza i Komendy Głównej PSP. Mówi rzecznik komendanta głównego Paweł Frączak. Polscy strażacy poza samochodami gaśniczymi, które pozwalają na poruszanie się w terenie trudnodostępnym, posiadają również samochody wężowe, pompy dużej wydajności, cysterny do przewozu wody. Taka cysterna może dowieść nawet 25 tysięcy litrów wody. Posiadają własne samochody do wadzenia ręczności i co najważniejsze, własne zaplecze logistyczne, czyli namioty, sanitariaty. O pomocy w walce z pożarami lasów poprosiły władze Szwecji. W kraju szaleje około 40 pożarów. Objęły obszar ponad 20 tysięcy hektarów. Policja szuka sprawcy lub sprawców dewastacji biur polityków PiSu. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański poinformował, że poprzedniej nocy nieznani sprawcy zdewastowali filię biura poselsko-senatorskiego, które prowadzi wspólnie z senatorem Andrzejem Mioduszewskim. Chodzi o filię w Wąbrzeźnie i Golubiu-Dobrzyniu. Jak wynika ze zdjęć opublikowanych przez Krzysztofa Czabańskiego na jednym z portali społecznościowych, bandale namalowali na chodniku sprayem napis "Czas na sąd ostateczny". Z kolei na drzwiach pojawił się napis PZPR. Sprawę zgłoszono policji, mówi Małgorzata Lipińska z policji w Golubiu-Dobrzyniu. Skierowani na miejsce policjanci zabezpieczyli monitoring, przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia. Pod nadzorem prokuratora rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu prowadzone jest postępowanie o czyn określony w artykule 256 kodeksu karnego. Trwają czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy. Sprawcy są ścigani w oparciu o artykuł mówiący o publicznym propagowaniu ustroju totalitarnego i nawoływaniu do nienawiści. Za taki czyn grozi do 2 lat więzienia. Polski ski alpinista i himalaista Andrzej Bargiel dziś spróbuje zaatakować szczyt K2. Wczoraj dotarł do obozu 4 na wysokości 8000 metrów. Polak zamierza zjechać z 2 co do wysokości góry świata na nartach. Już wczoraj próbował zaatakować szczyt K2, ale próbę uniemożliwiły warunki pogodowe. Janusz Gołąb, który towarzyszy mu w wyprawie, został w obozie 3. Wyczyn Andrzeja Bargiela dokumentuje jego brat Bartek za pomocą drona wyposażonego w kamerę. Bezzałogowiec ma też pomagać polskiemu ski alpiniście w zjeździe z wierzchołka. Jeśli Polakowi się uda, to będzie to pierwszy taki wyczyn w historii. Wcześniej Bargiel zjechał m.in. z sąsiedniego 8-tysięcznika Broad Peak i himalajskiej Shishapangme. To był serwis Trójki. Niedziela ciepła i słoneczna, z małymi wyjątkami. Chmury i przelotny deszcz miejscami na południowym wschodzie, północnym wschodzie i krańcach północno-zachodnich. W Koszalinie i Gdańsku dziś 25 stopni, w Łodzi i Poznaniu 26, w Kielcach i Rzeszowie 27, a w Warszawie i Krakowie 28. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór Państwu, witam miłośników muzyki elektronicznej, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Enhance 15 to 23. Tematem z filmu rozpocznę nasz wspólny czas. Na wstępie legendarny Blade Runner, po którego w ostatnim czasie sięgnął Maceo Plex, jedna z gwiazd rozpoczynającego się już za tydzień festiwalu Audio River. Dziś poświęcimy mu chwilę uwagi, bo poza słyszaną już w tle reinterpretacją kompozycji Vangelisa, w zeszłym roku Maceo wydał doskonały album, który, jak sądzę, przynajmniej we fragmentach pojawi się w Płocku. Dla znalezienia punktu odniesienia i chyba też chęci porównania tego, czego będziemy świadkami w przyszły weekend, będę chciał również sięgnąć po koncertową płytę Bonobo. I to, co najważniejsze w dzisiejszym wydaniu Potrójnego Pasma, to set DJ-ski Phila Dżęskiego, zarejestrowany 2 lata temu właśnie na audio podczas występu na płockim rynku. Zanim jednak przejdziemy do tej muzycznej opowieści zbudowanej wokół dalekowschodnich i orientalnych dźwięków, proponuję m.in. Blade Runnera w remiksie Maceo Plexa. Utwór 9 lipca opublikował brytyjski DJ Magazine. Thank you. Temat z Blade Runnera w mocnym i bezkompromisowym remiksie Macy Oplexa. Tak naprawdę Erika Esternella, amerykańskiego producenta, który w zeszłym roku opublikował drugi w swojej karierze pełnometrażowy album. Nosi on tytuł Solar i mam olbrzymią nadzieję, że przynajmniej we fragmencie przedstawi go na płockiej plaży, bo to rzecz warta uwagi. Przyłóżmy ucho do utworu rozpoczynającego to wydawnictwo. Przed Państwem Sparks of Life. Thank you. płyty Solar, wydanej w czerwcu zeszłego roku w trójce Sparks of Life. Ciekawe, czy utwory z tego wydawnictwa pojawią się podczas występu Amerykanina. W każdym razie jego set DJ-ski rozpocznie się o godzinie 3 w nocy z piątku na sobotę na scenie Circus. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim łapiemy punkt odniesienia i przy pomocy koncertowej płyty Bonobo, wydanej w 2014 roku, szykujemy się na występ Simona Greena. Thank you. Myślę, że przed każdym ważnym występem warto dla wyrobienia sobie możliwie najbardziej obiektywnego poglądu sięgnąć po koncertowe wydawnictwa danego artysty. Simon Green w roku 2014 opublikował takowe i był to zbiór utworów z trasy koncertowej The North Boards. Mamy tu zatem do czynienia z najlepszymi take'ami, co już na wstępie rodzi pytanie, dlaczego nie jest to rejestracja jednego występu, co w moim odczuciu powinno wzmagać percepcję i koncentrację podczas występu, którego będziemy świadkami w Płocku. Zachowajmy zatem w pamięci to, co w tej chwili prezentuję w audycji i porównajmy z tym, co Bonobo wraz ze swoim zespołem wykona w Płocku. Thank you. Bonobo, czyli Simon Green wraz ze swoim zespołem. Dziś jeszcze z koncertowej płyty wydanej w roku 2014, a już w przyszłym tygodniu, w nocy z piątku na sobotę, na głównej scenie festiwalu Audio River. Potrójne pasmo. Przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie. A w nim zapowiadany na wstępie set Phila Jęckiego, zarejestrowany w 2016 roku podczas festiwalu Audio River. Pytałem ostatnio, jak to jest z jego pseudonimem i powiedział mi, że na samym początku miało to brzmieć Phil Jęcki, ale dziś już nawet samemu zdarza mu się mówić Jęcki. W każdym razie nasz dzisiejszy bohater jest dosyć niezwykłą postacią, ponieważ od urodzenia jest osobą niedosłyszącą. Nigdy nie chciałem, żeby ludzie postrzegali moje sety przez pryzmat mojego niedosłuchu, jak mówi. I zawsze chciałem być oceniany tak samo jak wszyscy inni. Przez długi czas moi znajomi nawet nie byli świadomi mojej dysfunkcji, jak i samych aparatów. Z czasem miałem coraz większy dystans do tej sytuacji, aż w końcu z mojej słabości uczyniłem moją siłę. Phil miksuje swoją muzykę od 2005 roku. Od urodzenia nosi aparaty słuchowe, ale myślę, że gdybym nie powiedział o tym Państwu, to pewnie nikt by się nie zorientował. Przed nami ponad godzinna muzyczna opowieść, nasączona dalekowschodnimi i orientalnymi dźwiękami. Życzę pięknej podróży. Potrójne pasmo. Przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow